Carl Bertil Jonsson, som är 14 år. Tänk vad du förstår. Tänk vad du är klarsynt, gänglige gestalt. Du har grundprinciper, kanske du begriper allt. Skiljer lögn från sanning, strunt från vettigt prat. Gänglige krabat, upprörs av det falska, aldrig liknöjt flat. Känner harm men inte hat. Gäspar av princip och tjat. Bertil Jonsson, kanske du begriper allt. Skiljer rätt från orätt, säger allt rent ut. Gänglige dras ut. Skiljer fusk från äkthet, orkar slå bakut. Tills du lär dig veta ut, då tar all din vishet slut. Carl Bertil Jonsson.